อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณกับช่วงสมการชีวิตทุกเช้าวันจันทร์นะครับก็จะนำเรื่องของหลักการธรรมะแล้วก็นำเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่อยู่รอบตัวเราที่น่าสนใจเนี่ยมาจับเรื่องเชื่อมโยงกันครับว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรแนวทางของเราก็คือเน้นในการที่จะใช้ธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันนะครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกดำเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ เชิญผ่านเชิญผ่านในทุกวันจันทร์เนี่ยก็จะมีคุณสมพลผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาพูดคุยนำเรื่องราวที่อยู่ในชีวิตประจำวันข่าวสถานการณ์บ้านเมืองมาพูดคุยว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเรื่องราวที่เราสามารถปรับใช้หรือมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ทำให้เกิดปัญญาขึ้นได้วันนี้เรามีข่าวอะไรกันบ้างคุณสมพล ครับวันนี้เช้าวันจันทร์ที่29พฤศจิกายนนะครับย้อนกลับไปกันครับวันนี้เราจะมีเรื่องของวันนี้ในอดีตเนี่ยคือ2เรื่องด้วยกันนะครับไปดูที่ต่างประเทศกันครับวันนี้ในอดีต29พฤศจิกายนพุทธศักราช2450ครับฟลอเรนซ์ไนติงเกลนะครับเป็นหญิงชาวอิตาลีอายุ87ปีโอ้โหอายุยืนนะฮะ87ปีเนี่ยเป็นสตรีคนแรกครับที่ได้รับอิสริยาภรณ์เชิดชูคุณความดีของอังกฤษเธอเป็นที่รู้จักในฐานะผู้บุกเบิกวิชาการพยาบาลสมัยใหม่แล้วก็เป็นนักปฏิรูประบบสุขอนามัยในโรงพยาบาลครับได้รับฉายาว่าเป็นสตรีผู้ถือตะเกียงคือคุณฟลอเรนซ์เนี่ยเขาอุทิศตนครับในการดูแลทหารอังกฤษที่ล้มป่วยแล้วก็บาดเจ็บในสงครามไครเมียที่ตุรกีครับไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเสียสละมากตอนกลางคืนสมัยก่อนเนี่ยไม่มีไฟหรอกครับมีแค่ตะเกียงเนี่ยเขาก็ถือตะเกียงเนี่ยไปดูแลทหารที่ได้รับบาดเจ็บในสงครามนะครับความเสียสละของเธอในสงครามนี้ทำให้เธอมีชื่อเสียงแล้วก็ทำให้สถานะทางสังคมของวิชาชีพพยาบาลเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะครับเราจะเห็นเรื่องนี้ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาทำความดีโดยที่ไม่หวังผลนะครับโอ้แต่ความดีที่กว่าที่จะเห็นผลเนี่ยนานเหมือนกันพระอาจารย์ครับ87ปีอายุ87ปีคนเขาถึงเห็นคุณงามความดีแล้วก็ให้อิสริยาภรณ์เนี่ยเชิดชูคุณงามความดีของสตรีคนนี้นะครับก็ย้อนกลับไปนิดนึงว่าเรื่องของธรรมะบางคนก็อาจจะบอกว่าการทำความดีทำมานานแล้วไม่เห็นผลสักทีไม่เห็นผลสักทีต้องทำนานแค่ไหนถึงจะเห็นผลบางคนทำความดีแป๊บเดียวโอ้เห็นผลละแล้วก็มีคนยกย่องเชิดชูแล้วก็มีเงินทองไหลมาเทมาบางคนเนี่ยโอ้โหทำแทบตาย10ปี20ปีไม่มีใครเห็นเลยครับไม่มีใครเห็นคุณค่าตรงนี้ครับพระอาจารย์ครับ โอเคในเรื่องนี้ทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องแบ่งส่วนในการวิเคราะห์นะว่าการทำความดีอย่างกรณีของคุณไนติงเกลที่ทำความดีเนี่ยคือความดีอยู่กับผู้ทำนี่แน่นอนเนาะทีนี้การที่จะได้รับการยกย่องหรือไม่อันนี้คือเรื่องของเวทนาที่จะได้รับคือแยกเป็นสุขเวทนากับแยกเป็นการกระทำเราแยกเป็นสองอย่างก่อนนะสุขเวทนาหมายถึงการที่เราอาจจะได้เงินทองของตอบแทนเป็นชื่อเสียงเกียรติยศในกรณีนี้คือเรื่องราชอิสริยาภรณ์คุณงามความดีที่คุณทำอันนี้คือผลอาจจะหมายถึงสุขเวทนาถ้าเราจะพูดถึงว่ามันคือสุขเวทนาสุขเวทนาเป็นอย่างหนึ่งการทำความดีเป็นอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่อย่างเดียวกันบางคนทำความดีกลับได้ทุกขเวทนาด้วยซ้ำหรือบางคนทำความชั่วกลับได้สุขเวทนาด้วยซ้ำคุณกุศลพลเคยเห็นไหมคนที่บอกว่าทำความชั่วทำความไม่ดีเนี่ยนะเฮ้แต่ทำไมชีวิตเขามีความสุขดีเหลือเกินได้ทั้งตำแหน่งได้ทั้งชื่อเสียงเฮ้นี่ทำความไม่ดีเนี่ยนะทำความชั่วในกรณีนี้หมายถึงทำกรรมที่ไม่ดีเอ๊ะแต่กลับได้สุขเวทนาทำไมเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไอ้พวกที่ทำความดีหมายถึงทำกุศลธรรมแต่กลับได้ทุกขเวทนาในที่นี้หมายถึงไม่ได้เลื่อนตำแหน่งสักทีถูกดองถูกแป๊กแถมยังถูกกลั่นแกล้งอันนี้เราจะเห็นได้แน่นอนในที่ทำงานโดยเฉพาะยิ่งในบางทีระบบราชการรัฐวิสาหกิจมีเรื่องกันกับเจ้านายเนี่ยโอ้ถูกดองเป็นหลายปีเอ๊ะทั้งที่ว่าก็ทำความดีใช่ไหมเพราะนั้นความดีกับสุขเวทนาไม่ใช่อย่างเดียวกันเราต้องแยกวิเคราะห์จึงมีพุทธพจน์อันหนึ่งที่บอกว่าถ้าเผื่อว่าเราทำความดีเนี่ยนะความดีเนี่ยแหละคืออยู่ตรงนั้นที่เราทำ ทีนี้ไอ้สุขเวทนาหรือทุกขเวทนาแล้วมันไปเกี่ยวข้องหรือเราจะไปมองเรื่องนี้อย่างไรท่านเคยเปรียบเทียบไว้เหมือนกับยาที่เราใช้กินที่จะรักษาโรครักษาไข้อะไรต่างๆนี่แหละ ครับ ว่ายาที่สมัยก่อนเขาไม่มียาปฏิชีวนะไม่มียาเป็นเม็ดๆเขาก็จะบางทีเอาผลไม้หรือเอาสารต่างๆมาประกอบกันที่ว่าถ้าจะดีหวานแล้วก็มีคุณสมบัติเป็นยาก็คือน้ำผึ้ง ครับ น้ำผึ้งถ้าผสมกันกับโยเกิร์ตคือหมายถึงนมที่ผ่านการหมักแล้วเนี่ยนะโอ้รสชาตินี่เขาจะยกย่องว่าเป็นสุดยอดของยาที่ว่ามีความหอมหวานใช้เป็นยาที่จะช่วยแก้โรคผอมเหลืองอย่างคนที่ขาดสารอาหารเป็นโรคผอมเหลืองนี่กินยาประเภทนี้โดยช่วงยิ่งโรคที่เกี่ยวกับระบบเลือดเนาะอันนี้จะช่วยได้ดีมากแล้วก็รสหวานด้วยเป็นยาด้วย ครับ ในขณะที่ยาอีกประเภทหนึ่งคือยาขมโอ้กินนี่ก็ขมเช่นเขาจะเอาผลไม้ที่มีรสฝาดมีมะขามป้อมหรือว่าสมอมาดองกับน้ำหมักซึ่งน้ำหมักในที่นี้ถ้าเป็นธรรมชาติสมัยก่อนก็คือน้ำปัสสาวะอันนี้ปัสสาวะของโคหรือปัสสาวะของสัตว์เอามาดองกันกับผลไม้ชนิดที่มีรสฝาดมันก็จะทำปฏิกิริยากันออกมาเนี่ยมันจะเป็นยาปฏิชีวนะโดยธรรมชาติเอามากินปุ๊บเนี่ยมันจะช่วยแก้เรื่องระบบขับถ่ายแล้วจะแบบถ่ายท้องบึ้มออกมาเลยประเด็นคือรสชาติเนี่ยมันฝาดแล้วมันก็เหม็นกลิ่นไม่หอมแต่ว่ามีคุณสมบัติเป็นยามีสมบัติเป็นยาท่านเปรียบเทียบสองส่วนนี้เปรียบเหมือนกับว่ายาที่เป็นน้ำผึ้งเนี่ยคือคนทำกรรมดีแล้วก็ได้สุขเวทนาโอเคนะในขณะที่ยาขมคือคนทำกรรมดีแต่ได้ทุกขเวทนาคนทำกรรมดีได้ทุกขเวทนาหมายว่าตอนที่คุณทำอยู่นั่นน่ะกับความดีที่คุณทำอยู่นั่นคุณจะมีความทุกข์คุณจะถูกกลั่นแกล้งบ้างคุณจะถูกดองบ้างถูกแป้งบ้างนั่นคือความขมที่เราจะได้รับตอนที่เรากินแต่อย่างไรก็ตามนะความดีเนี่ยมันจะดีอยู่นะก็หมายความว่ายาที่คุณกินเข้าไปขมๆเนี่ยมันจะออกผลอยู่นะออกผลแล้วคุณจะสบายตรงนี้ท่านจึงให้มีความมั่นใจว่าความดียังไงก็ต้องดีแน่นอนยาทั้งสองประเภทออกผลแน่นอนให้ผลเป็นความหายโรคแน่นอนในขณะที่ตัวหนึ่งหอมหวานตัวหนึ่งขมก็คือเหมือนกับสุขเวทนาทุกเวทนานี่แหละความดียังไงให้ผลแน่กรรมดีเนี่ยนะความดีเนี่ยทำยังไงก็ให้ผลแน่นอนเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนั้นเนี่ยที่คุณเจออยู่เนี่ยบางทีมันอาจจะสุกก็มีเป็นลักษณะของรสหวานบางทีมันอาจจะทุกข์ก็ได้เป็นลักษณะของรสขมอันนี้เป็นไปได้มีอยู่และในโลกเนี่ยมีซึ่งก็ถ้าจะเปรียบเทียบเพิ่มเติมก็คือเปรียบเทียบส่วนต่างกันกับอกุศลธรรมอกุศลธรรมคือกรรมชั่วนะเรื่องไม่ดีพอเราจะทำกรรมชั่วเรื่องไม่ดีเฮ้ยแต่ว่าทำแล้วมันเห็นว่ามันได้ดีอยู่นะได้เลื่อนตำแหน่งต่างๆอันนี้ท่านเปรียบเหมือนกับสุราที่ผสมยาพิษตอนกินเนี่ยหอมหวานอยู่รสชาติดีอยู่เครื่องดื่มรสอร่อยแต่ว่ามันมียาพิษนะพอออกพิษเนี่ยออกฤทธิ์ปุ๊บตายเลยมองเด้งเหมือนกันว่าไอ้ความชั่วเนี่ยตอนทำมันอาจจะดีโอ้ยแต่ถ้าเผื่อว่าออกฤทธิ์ปุ๊บนะไปตกนรกไม่ดีนะนี่นะเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็หมายความว่าให้เราตั้งมั่นในความดีความดีทำยังไงดีแน่นอนต่อให้เจอทุกข์ยังไงคุณก็ดีแน่นอนความดีอยู่ตรงนั้นแน่นอนด้วยกรณีของคุณไนติงเกลเนี่ย ครับ ตอนที่ทำอยู่ช่วยทหารเนี่ยมันจะว่าสบายมีที่ไหนใช่ไหมล่ะ ครับ แต่ว่าความเมตตามีแน่ความเมตตาความกรุณาโดยช่วงยิ่งคนที่เป็นแพทย์หมอพยาบาลเนี่ยจิตใจนี้ต้องประกอบด้วยความกรุณาสูงมากกว่าคนธรรมดาเพราะดูอย่างเวลาดูแลกับคนเจ็บไข้เนี่ยคุณไม่ได้ดูแลฝ่ายเดียวนี่คือทางด้านมนุษยธรรมศีลธรรมนะ ครับ ฝ่ายศัตรูเจ็บไข้คุณก็ต้องดูแลด้วยแล้วด้วยจิตใจแบบไหนคุณถึงจะทำอย่างนี้ได้ต้องกรุณามากมีเรื่องราวที่เขาพูดเป็นพุทธพจน์อยู่จุดหนึ่งนะว่า ใครเอ่ยที่ถูกทำร้ายถูกทุบตีก็ยังรักคนที่เขาทุบตีเรามีเหรอ เป็นไปได้ยังไง เออนั่นแหละนี่เป็นปัญหาที่เขาผูกมาให้พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ในชาติของโมโหสถเนี่ยแก ้ครับ ท่านก็แก้บอกว่ามีสิคือลูกไงลูกตอนที่คลอดออกมาเนี่ยเป็นเด็กๆเนี่ยไม่รู้เรื่องขยับแขนขยับมือโดนหน้าแม่บ้างโดนตัวแม่บ้างแม่ก็ยังรักตีด้วยความรักหรือสั่งสอนด้วยความรักถึงแม้ถูกเขาทุบตีจิตใจแบบเนี้ยคือมีกรุณามีเมตตามากอันนี้คือกุศลธรรมแน่นอนโอเคเนาะ ครับ แต่ว่าอยู่ในสถานการณ์การรบไฟฟ้าก็ไม่มีโธ่ทุกวันนี้นะพอไฟดับปุ๊บอินเทอร์เน็ตดับด้วยโอ้แบบบ่นย้ายเลย โอ้ทำไมเน็ตเดี้ยงเน็ตใต้เน็ตกากโธ่คุณมีใช้เนี่ยมันดีมากแล้วอย่างเงี้ยนะ ตีอกชกหัวใหญ่เลย นั่นน่ะดิเออสมัยก่อนนี่ไม่มีแม้กระทั่งว่าฟืนไฟ ไม่มี 2450นี่ยังต้องใช้น้ำมันปลาวานกันอยู ่ครับ หาไปล่าปลาวานเสร็จแล้วก็เอาน้ำมันมาใช้ทำเทียนทำอะไรแล้วขนาดนั้นก็ยังต้องช่วยเหลือไม่ใช่ว่าแบบเมืองธรรมดาสนามรบนั่นน่ะต้องมีความกรุณามากเพราะว่าทุกขเวทนามีแน่นอนขณะนั้นเนี่ยก็ต้องได้กินยาชนิดที่เป็นยาขมแต่ก็ทำเป็นแบบความเสียสละจิตใจที่สูงแบบนี้เนี่ยควรจะได้รับการยกย่องต่อให้เขาจะได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือไม่ได้ก็ตามนะพระอาจารย์มั่นใจว่าคนที่มีจิตใจที่ทำได้ขนาดนี้ต้องมีความสุขแน่นอนไม่ได้ก็ตามได้ก็ตามคือเขาจะยกย่องฉันหรือฉันเขาจะไม่ยกย่องไม่ได้แคร์หรอกเพราะความดีเราได้กระทำแล้วเป็นแบบเหมือนกันเนี่ยตรงจุดที่ว่าตัวเราทำความดีจุดไหนก็ตามอาจจะแบบว่าไม่ได้ต้องยิ่งใหญ่ถึงขนาดว่าไปสนามรบหรืออะไรเอาวันเนี้ยบางทีเราอาจจะเสียสละให้คนที่เขาขับรถบ้างอ่ะเขาจะมาขับรถขอแทรกคุณจะบีบแตรหรือคุณจะเหยียบเบรกถ้าคุณตัดสินใจว่าเหยียบเบรกให้ทางเขาแล้วก็แบบทำใจให้สบายอ่ะเนี่ยความดีเกิดขึ้นที่เราก็จะมาหรือนี้ง่ายๆแค่นี้ความดีเกิดขึ้นที่เราความสุขอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่เราทำนี่แหละแล้วเขาจะขอบคุณไหมหรือเขาจะชูนิ้วไหนให้เราคือเราจะมีปัญหาอะไรเราไม่มีปัญหา ครับ เขาจะยกย่องหรือเขาจะติเตียนแต่ว่าความดีมันอยู่ที่เราอยู่แล้วเห็นไหมอันนี้คือจึงเป็นแบบเครื่องเตือนสติพระอาจารย์ว่าแน่นอนว่าเป็นเรื่องราวที่เหมาะสมในการที่ถ้าใครทำความดีเราควรจะยกย่องแล้วอันนี้พระพุทธเจ้าเคยเตือนไว้ว่าถ้าในสมัยที่บ้านเมืองประเทศชาติหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีลักษณะที่บิดเบือนไปเช่นคนทำชั่วกลับได้สุขคนทำดีหมายถึงกุศลกลับได้ทุกเนี่ยความเดือดร้อนไปในทุกหย่อมย่ามมันจะมีการปกครองมันก็จะแบบไปยากจะมีคนที่ได้รับการเบียดเบียนเสมอเพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองอะไรมาแต่พระราชาหรือถ้าประเทศที่ปกครองระบบสาธารณรัฐก็ต้องประธานธิบดีหรือว่ารัฐบาลนี่แหละ ครับ ที่ว่าจะต้องคอยแบบว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้คนที่ทำความดีเนี่ยได้สุขให้คนที่ทำความไม่ดีเนี่ยต้องได้รับทุกข์นั่นก็คือระบบของกฎหมายใช่ไหมที่บ้านเมืองเราก็จึงมีระบบกฎหมายมีระบบให้คุณให้โทษซึ่งอันนี้ก็เหมาะสมในการที่จะบริหารจัดการให้มันไปได้แล้วนี่เป็นหน้าที่โดยตรงของทางภาครัฐอยู่แล้วที่จะต้องทำทีนี้ถ้าทำแล้วอย่างดีบ้านเมืองก็สงบสุขแต่ถ้าส่วนไหนมันยังไม่เรียบร้อยมันก็จะต้องคอยแก้ไขปรับปรุงซึ่งตรงจุดนี้แหละที่ว่าทำไมเราถึงมีรายการธรรมราบรุณหรือรายการกฎหมายใกล้ตัวใช่ไหมที่ว่าจะคอยช่วยเหลือประชาชนให้ความรู้ให้ข้อมูลต่างๆในการที่อย่างน้อยก็มีความรู้รักษาตนให้จิตใจเราเป็นสุขได้ไม่ว่าจะมีสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามเพราะฉะนั้นในประเด็นข้อนี้ที่คุณสมพลยกขึ้นมาเนี่ยพระอาจารย์ว่าดีมากว่าให้เรามีความมั่นใจในความดีของเราเราจะสุขหรือจะทุกข์มันก็ธรรมดาโลกนี้เป็นอย่างนี้แต่ความดีเราต้องตั้งมั่นไว้เราอย่าลืมอย่าเผลอแล้วก็ให้มีความมั่นใจในความดีชีวิตเราจะไปได้เจริญพร ครับพระอาจารย์ครับเรื่องของการควบคุมอารมณ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะเพราะว่าโลกทุกวันนี้สิ่งยั่วยุสิ่งเร้าอะไรเยอะเหลือเกินบางครั้งเนี่ยด้วยคำพูด อะไรบางอย่างเนี่ยทำให้เรารู้สึกโกรธบางครั้งหรือเราจะพลั้งเผลอเนี่ยด้วยอารมณ์เนี่ยพูดไปแล้วทำให้จิตใจของคนอื่นเขาขุ่นมัวหรือว่าไม่ได้ตั้งใจจะพูดทำร้ายจิตใจของเขาเนี่ยแหละแต่พูดไปแล้วเนี่ยแล้วสักพักหนึ่งมานึกได้เออฉันไม่น่าพูดไปเลยฉันไม่น่าโกรธหรือว่าแสดงอาการอารมณ์แบบนี้ไปเลยครับพระอาจารย์ในหลักการธรรมะมีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้สำหรับคนที่เขาเกิดปัญหาอย่างนี้ไหมครับ เราก็ต้องแบ่งเป็นถ้าดูในสถานการณ์แบบนี้จะแบ่งได้3ขั้นตอน ครับ แล้วขั้นตอนแรกคือขั้นตอนที่เราจะต้องรู้ตัวก่อนเนาะคือสมมติว่า worst case เลยแย่ที่สุดเลยคือไม่รู้ตัวแบบกระทบกระทั่งแล้วก็มีปัญหากันไปแล้วไม่รู้ตัวแล้วนี่คือขั้นที่แบบไม่ดีกระทบกระเทือนกันละไม่รู้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรเป็นดีเป็นชั่วไม่แคร์ไม่สนจะเอาแต่ความสุขบางทีชีวิตสับสนได้แต่ว่าขั้นตอนที่2ถัดมาที่สำคัญตรงจุดเนี้ยที่คุณจงพลบอกว่าเฮ้ยเรามารู้สึกภายหลังว่าเออฉันด่าไปแล้วเนี่ยมันไม่ดีเลยนะอันนี้ดีมากดีมากนี่หมายความว่าไงคุณรู้ว่าเรามีปัญหานี่หรือรู้ว่าเราทำไม่ดีไปแล้วรู้นะความรู้นั้นน่ะโอ้โถคือสติที่เรารู้สึกตัวได้ว่าเราทำไม่ดีไปหรือดีก็ตามดีหรือไม่ดีก็ตามคุณต้องมีสติรู้ตัวแต่ยังบางทียังละไม่ได้อะไม่มีปัญหาขอให้รู้ก่อนว่าไอ้ข้อนี้มันไม่ดีนะถ้ารู้แล้วนั่นคือคุณมีสติละในขั้นเบื้องต้นนี่คือขั้นที่1มีสติละพอมีสติแล้วเราก็ต้องรู้จักแยกแยะได้คือไอ้ตรงจุดที่ว่าแยกแยะเนี่ยคือเราต้องรู้ว่าไอ้ที่เราพูดคำเนี้ยมันไม่ดีอะไรเนี่ยมันปรารภเรื่องที่ไม่ใช่เหตุผลมันใช่อารมณ์มันใช่เสียงดังเรารู้ข้อไม่ดีเอ๊ะแล้วส่วนไหนมันดีเราต้องรู้จักแยกแยะนี่คือขั้นตอนที่2ขั้นตอนแรกรู้ตัวก่อนนะรู้ตัวว่าเราทำไม่ดีไปละแล้วขั้นตอนที่2เราต้องรู้จักแยกแยะว่าไอ้ที่เนี่ยไม่ดีเนี่ยมันอะไรกันบ้าง1 2 3 4ที่ดีเนี่ยชีวิตเราเนี่ยมีอะไรกันบ้าง1 2 3 4 ครับ กระทบกระทั่งอะไรยังไงถ้าแยกผิดบางทีเราก็จะแบ่งผิดแล้วมันจะทำผิดทำถูกไม่ได้ขั้นตอนที่2นี่จึงต้องแยกให้ถูกอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลเราก็จะแบ่งเรื่องกายวาจาใจทางกายก็คือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามทางวาจาก็จะเป็นพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบทางใจก็จะเป็นคิดเพ่งเล็งคิดไปบาปแล้วก็คิดไปในทางที่จะเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าตรงกันข้ามกับนี้ก็เป็นกุศลธรรมแล้วทั้ง10อย่างนี้เป็นกุศลอกุศลเราแบ่งแยกให้ถูกต้องละแล้วข้อที่3ขั้นตอนที่3คือว่าเราต้องรู้จักปรับจิตของเราเนี่ยให้มันไปอยู่ในแดนที่เป็นกุศลไปอยู่ในแดนที่เป็นกุศลโดยไม่ได้สนใจเรื่องว่าสุขหรือเรื่องว่าทุกข์สุขหรือทุกข์นั้นในที่นี้หมายถึงเวทนาคือความรู้สึกกับการกระทำเราต้องแยกกันได้เนี่ยมันจะมาถึงขั้นที่3ได้คุณต้องรู้ก่อนตั้งแต่ขั้นที่1คุณจะไปถึงขั้นที่3ได้คุณรู้1แล้วคุณก็ต้องมาขั้นที่2ที่ว่าคุณต้องเริ่มแยกแยะให้ได้พอคุณรู้ตัวคุณเริ่มแยกแยะได้ในข้อที่2คุณก็สามารถที่จะเลือกทำในสิ่งที่ดีได้ในข้อที่3 ครับ ซึ่งแน่นอนว่าในแต่ละสถานการณ์ความเข้มแข็งของจิตใจเรามันไม่เท่ากันเช่นบางคนเก่งเรื่องงานเก่งเรื่องเพื่อนโอ้แต่พอกลับบ้านโอ้เรื่องครอบครัวนี่แย่เลยนะเออไม่เข้ากับพ่อแม่บ้างพี่น้องมีปัญหาเอ๊แต่กับเพื่อนร่วมงานกับลูกค้ากับเรื่องที่โรงเรียนเออไปได้ดีในหมายความว่าตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้พูดดีได้อะไรต่างได้ก็ต้องอยู่ที่สถานการณ์ที่เราต้องปรับด้านนี้เราเป็นยังไงด้านนี้จะเป็นยังไงท่านเปรียบไว้เหมือนเพชรอัญมณีเนี่ยคือเพชรที่ว่าเราต้องรู้จักขัดให้มันดีในทุกๆด้านก็คือไม่ใช่ว่าขัดด้านเดียวชีวิตเราเนี่ยมันมีหลายด้านโดยอย่างที่ท่านจะแบ่งไว้นี่ก็ต้องทั้งหมดอยู่6ด้านด้วยกันคือ6ทิศทางเราเรื่องการงานเรื่องครอบครัวหมายถึงพ่อแม่เรื่องคู่ครองเรื่องลูกเรื่องเพื่อนทั่วๆไปแล้วก็ยังเรื่องลูกน้องแล้วก็เรื่องของสมณพราหมณ์หมายถึงนักบวชที่เราต้องบูชาซึ่งในทุกด้านที่ต่างๆเราต้องแบบว่าทำให้ดีไม่ให้มีภัยเกิดขึ้นโดยกระบวนการก็คือรักษากุศลกำจัดสิ่งที่เป็นอกุศลเราจะทำอย่างนั้นได้ใช่ไหมก็ต้องมาขั้นตอนที่2คือต้องรู้จักแยกแยะจะรู้จักแยกแยะได้ก็ต้องมีสติตั้งขึ้นเอาไ แล้วก็เวลาที่เรามีภาษาที่ไม่น่าพอใจ ครับ แล้วเราจะมารู้ตัวได้อันนี้บางทีมันก็ต้องอาศัยการสังเกตให้ดีโดยมีคนเตือนบ้างเราดูสถานการณ์ดีๆแล้วเราฟังคำสอนต่างๆเดี๋ยวผู้ฟังที่ฟังเรื่องราวธรรมะอยู่เรื่อยเนี่ยเวลาเราสังเกตเราดูอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเอาข้อนี้มาเป็นตัวจับมาเป็นตัวสังเกตดูว่าแล้วตัวเราเป็นยังไงจิตใจเราเป็นยังไงแล้วพอดูในข้อนี้ปุ๊บเราจะเริ่มแยกแยะได้นี่คือข้อที่สองพอเริ่มแยกแยะได้ปุ๊บเราค่อยเลือกมาในทางที่ดีที่เป็นกุศลธรรมมันจะเป็นลักษณะว่าเป็นทักษะทักษะนี่คือสิ่งที่คุณฝึกทำได้เนาะเหมือนกับว่ายิ่งฝึกยิ่งดีขึ้นเช่นภาษาเช่นกีฬาการขี่จักรยานการขับรถพวกนี้เป็นทักษะทั้งสิ้นยิ่งฝึกยิ่งทำยิ่งดีประเด็นคืออย่างนี้ว่าทักษะอะไรก็ตามที่เราฝึกคุณอาจจะฝึกเรื่องภาษาใช่ไหมฝึกเกี่ยวกับจากการงานการสอบการเรียนหรือคุณจะฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์อะเดี๋ยวนี้New Normal ทุกคนก็ต้องใช้โทรศัพท์มือถือเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะเอาคนอายุมาก70 80เดี๋ยวนี้ก็ใช้ไลน์เป็นอย่างเงี้ยอันนี้เป็นทักษะที่คุณฝึกทักษะในเรื่องนั้นๆไม่ว่าจะเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องอะไรก็ตามคุณฝึกแล้วไงก็ได้ประโยชน์ในการใช้งานต่างๆโอเคดีทีนี้ทักษะเรื่องธรรมะทักษะเรื่องสติทักษะเรื่องการรักษาจิตที่พระอาจารย์พูดถึงเนี่ยถ ้ าฝึกแล้วนะโอ้มันดีมากจนกระทั่งว่าไม่ใช่แค่ดีในการที่เราอยู่ในโลกนี้ได้อย่างสบายเพราะว่าอย่างสมมติทักษะเรื่องภาษาทักษะเรื่องคอมพิวเตอร์เอ้าเราทำให้เราใช้ชีวิตสมัยใหม่ได้อย่างสบายแต่ว่าทักษะเรื่องจิตใจเนี่ยเรื่องสติเรื่องจิตเนี่ยฝึกแล้วเราอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ได้อย่างสบายใจด้วยมีความผาสุกด้วยแล้วยังมีผลต่อไปในชาติหน้าพบหน้าถ้ามันมีนะถ้ามันมีสมมติถ้ามันไม่มีชาตินี้เราก็ไม่มีปัญหาเพราะเราอยู่เป็นสุขแต่ถ้าสมมติว่าชาติหน้ามีเรานี่ยิ่งไปดีด้วยไปสวรรค์ไปสิ่งที่ดีกว่าคือต้องการจะเปรียบเทียบอย่างเช่นว่าทักษะเรื่องคอมพิวเตอร์ทักษะเรื่องการใช้ภาษาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยบางทีพอเราไม่ได้ใช้นานๆหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ออกมาเนี่ยเอ้ามันออฟโซลีทไปแล้วใช้ไม่ได้แล้วเปลี่ยนแปลงไปแล้วใช่ไหมอย่างโทรศัพท์มือถือพอออกรุ่นใหม่ปุ๊บเอารุ่นเก่านี่มันทำไมมันช้าลงโดยอัตโนมัติเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นไปทีเดียวมันกลายเป็นใช้ไม่ได้นี่คือแค่ว่ามันก็ไม่ได้ข้ามชาติเลยนะยังไม่พอ5ปี 2-3 ปีบางทีเทคโนโลยีเปลี่ยนไอ้ทักษะนั้นเปลี่ยนแปลงไปละใช้งานไม่ได้ละแต่ว่าทักษะในการรักษาจิตของเราเนี่ยมันคุ้มค่ากว่ากันที่ป้าจ๋าหมายถึงเนี่ยนะมันคุ้มค่าในการลงทุนคุ้มค่าในการที่เราจะฝึกปฏิบัติเพราะว่าพอเราลงทุนลงแรงแน่นอนว่ามันจะไม่ง่ายคืออะไรที่มันไม่ง่ายมันมีค่าไงถ้ามันได้ง่ายๆเกินไปบางทีมันไม่มีค่าแต่ว่ามันไม่ใช่ยากเนี่ยคือไม่ง่ายไม่ยากแต่ถ้าใช้ความเพียรมันได้อยู่ได้อยู่รักษาจิตเราได้อยู่มีความผาสุกปัจจุบันนี้และชาติหน้ามีจริงนะสมมตินะเรายิ่งแบบได้ประโยชน์มากด้วยเพราะนั้นจึงอยากจะชักชวนป้าท่านผู้ฟังคุณชมพลหรือว่าใครก็ตามที่มาฟังรายการแล้วเนี่ยเราฝึกรักษาจิตในรายการของเราเนี่ยก็จึงมีทั้งวันจันทร์ที่เป็นการแบบว่าพูดถึงการนำไปใช้งานทั้งวันอังคารที่เป็นรูปแบบในการพานั่งสมาธิทั้งวันศุกร์เป็นการเล่านิทานวันเสาร์ที่เป็นการพูดถึงพระไตรปิฎกตอบคำถามอะไรต่างๆเดี๋ยวเราสามารถเอาไปใช้แอพพลายรักษาจิตอยากแยกความดีความชั่วฝึกตั้งจิตให้ได้เราจะได้ประโยชน์มากจากการฟังธรรมเชิญบาน ครับแล้วก็เรื่องของวันนี้ในอดีตเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็คือเมื่อวันที่29พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2472นะครับริชาร์ดอีเวลินไบรท์นะครับเขาเป็นนักบินชาวอเมริกันเนี่ยเขามีความสามารถนะครับขับเครื่องบินเนี่ยธรรมดาก็ว่าเก่งแล้วนะครับในสมัยนั้นเขาขับเครื่องบินไปถึงขั้วโลกใต้ได้เป็นครั้งแรกครับแล้วก็เป็นเครื่องบินปีกคู่ NC-4 นะครับที่บินจาก Cross Eyeshells เนี่ยไปถึงขั้วโลกแล้วก็บินกลับบินไปบินกลับด้วยนะครับใช้เวลา18ชั่วโมง41นาทีถือว่าเป็นนักบินชาวอเมริกันคนแรกนะที่สามารถขับเคร ครื่องบินไปถึงขั้วโลกใต้เป็นครั้งแรกของโลกนะครับริชาร์ดเอเวลินไบรท์นะครับเรื่องตรงนี้เราก็จะได้เห็นว่าชายผู้นี้เขามีความกล้าที่จะทำในสิ่งที่เขามุ่งมั่นและมีความพยายามทำให้สำเร็จได้นะครับมีธรรมะข้อไหนครับที่จะให้เราได้เห็นได้ว่าการทำงานทำอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องมีความมุ่งมั่นมีความกล้าความพยายามที่ไปถึงจุดสำเร็จตรงนี้ครับอาจารย์ ใช่ความกล้าในที่นี้คำสอนของพระพุทธเจ้าคือความเพียรคือวิริยะวิริยะเนี่ยแปลว่าความกล้ากล้าในที่นี้ไม่ใช่ว่ากล้าบ้าบิ่นนะ ครับ แต่ว่ากล้าในที่นี้คุณต้องมีเครื่องมือไปด้วยอย่างกรณีของเซอร์ไบรท์เนี่ยคือเขาแบบว่ามีเครื่องมืออย่างนักรบต้องมั่นใจในอาวุธ ครับ ถ้าเป็นนักบินก็ต้องมั่นใจในเครื่องบินถ้าเป็นนักวิ่งต้องมั่นใจในรองเท้าเครื่องมือเขาก็ต้องมีเครื่องมือต้องมีเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำอะไรที่แบบว่าต้องใช้ความกล้ากล้านี่หมายถึงทำจริงแน่แน่จริงแล้วการทำจริงแน่วแน่จริงไม่ใช่ว่ากล้าบ้าบิ่นนะแต่ว่ากล้าเนี่ยมันจะต้องมีพื้นฐานที่ประกอบด้วยความมั่นใจก็คือศรัทธานั่นเองศรัทธาคือความมั่นใจถ้าคุณมีความมั่นใจแล้วจะทำให้ลงมือทำได้อย่างจริงจริงจังๆความมั่นใจเนี่ยมันจะมีอยู่สองนัยยะคือศรัทธาคือความมั่นใจในข้อที่หนึ่งแล้วก็ข้อที่สองคือความเชื่อ ครับ ความเชื่อที่ประกอบด้วยความมั่นใจนั่นคือศรัทธาเอาไว้นะความเชื่อที่ประกอบด้วยความมั่นใจนั่นคือศรัทธาเพราะเราต้องมีทั้งความเชื่อว่าคือบางทีครั้งแรกคุณจะไม่มั่นใจได้ไงว่าคุณจะทำได้เออนั่นน่ะใช่ไหมมันไม่เคยมีใครทำมาก่อนอย่างตัวเราเองเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเหมือนช้างที่เขาไม่เคยไปในพื้นที่ที่เขาเคยไปแต่พอควานช้างสั่งให้ไปจะไปไหมเอาถ้าเป็นช้างที่แบบฝึกมาอย่างดีไปเลย ครับ เหมือนกันว่าพื้นที่เนี่ยขั้วโลกใต้เนี่ยขอโทษมันจะไปยังไงแล้วเราจะไปเส้นทางไหนโอเคอาจจะมีคนเคยไปแล้วไปทางเรือแต่ทางอากาศยังไม่เคยไปเฮ้ยเราจะไปไหมแล้วคุณจะไปไหมแล้วถามว่านิพพานเนี่ยเป็นที่ที่เราไม่เคยไปเลยนะตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงเนี่ยเพราะงั้นเราก็ปรินิพพานไปแล้วเราก็เป็นพระอรหันต์แล้วเราก็ไม่ได้กลับมาพูดกันฟังกันอยู่อย่างนี้อยู่แล้วไง ครับ นิพพานเป็นที่ที่เราไม่เคยไปเลยแล้วพอมีคนพูดเรื่องนิพพานคุณจะไปไหมคุณกล้าเปล่า ก็ จะทำจริงไหมก็นี่ไงว่าถ้าคนที่ว่าทำจริงแน่แน่จริงคุณจะไม่ต้องมีเครื่องมือแล้วทำไมถึงจะทำจริงหรือไม่ทำจริงคุณจะว่าคุณมั่นใจไหมในเครื่องมือนั้นไหมความมั่นใจแล้วก็ส่วนหนึ่งกล้าที่จะทำไหมความมั่นใจใช่ไหมแล้วก็เชื่อว่าตัวเองทำได้ไหม ครับ มั่นใจในเครื่องมือแล้วก็เชื่อว่ามันมีเส้นทางอยู่มันมีสถานที่แบบนี้อยู่มันน่าจะทำได้อยู่นี่คือความเชื่อในตัวเองแต่สองอย่างเนี้ยคือความเชื่อและความมั่นใจในจึงเป็นศรัทธาเชื่อในอะไรเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อในธรรมะว่าเฮ้ยนี่มันเวิร์กนะมันเวิร์กแล้วมั่นใจในการปฏิบัติของตนเราเองมั่นใจในก้อนนี้รวมกันเนี่ยก็ในเมื่อทางพ้นทุกข์มีอยู่แล้วผู้ที่บอกสอนมีอยู่ผู้ที่เคยไปถึงพ้นทุกข์มาแล้วก็มีอยู่แล้วเราจะทำไหมโอ้ยเชื่ออยู่แต่ว่าไว้ก่อนแล้วกันยังไม่ทำก็ถ้าคนคือก่อนที่อีเวลินไบรท์ท่านจะทำได้เนี่ยมันก็ต้องมีคนอื่นที่คิดอยู่เหมือนกันล่ะเอางี้นะคนอื่นที่จะคิดก่อนริชาร์ดที่จะทำได้เนี่ยก็ต้องมีพระอาจารย์มั่นใจว่าอาจจะมีคนอื่นที่เขาจะเคยคิดอยู่เอ๊น่าจะเดินทางแบบนี้ได้แล้วทำไมเขาถึงจะไม่ลงมือทำก็ยังไม่ลงมือทำหรอกก็แบบมันยังเหตุปัจจัยนั่นนี่โน้นอย่างไม่พร้อมพอคนนี้เขาลงมือทำก็อาจจะไม่ได้ทำสำเร็จในครั้งเดียวเขาก็ทดลองดูเหมือนกันว่าถ้าเรามีศรัทธาแต่เราไม่ลงมือทำมีศรัทธาแต่ไม่มีความเพียรเนี่ยศรัทธานั้นไม่ใช่ศรัทธาจริงไม่ใช่ความมั่นใจไม่ใช่ความเชื่อที่จริงแต่เป็นแบบว่าศรัทธาหัวเต่านะ เป็นยังไงฮะ ศรัทธาหัวเต่าเนี่ยคือหมายถึงลักษณะความเชื่อที่แบบพลุบพลุบพลอเดี๋ยวมีเดี๋ยวหายเดี๋ยวจะมั่นใจไม่แน่แล้วกันโอ้วันนี้ได้วันอีกวันหนึ่งไม่ได้อย่างงี ้ฮะ ศรัทธาหัวเต่าเป็นลักษณะที่ว่าไม่ค่อยมั่นใจ 100% ไม่ค่อยเชื่อ 100% ก็ตอนแรกคุยกันอยู่เชื่ออยู่โอเคไปทำ แต่พอเราจะลงมือจริงไม่กล้าเนี่ยไม่กล้าเนี่ยไอ้ตรงไม่กล้าเนี่ยคือความเพียรมันไม่ไปความเพียรมันไม่เกิดเพราะว่าศรัทธามันอ่อนกำลังมันไม่เต็มที ่ครับ แน่นอนว่าคนที่มีศรัทธาหมายถึงความมั่นใจความเชื่อแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่มีความกลัวนะความกล้าเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีความกลัวความเพียรไม่ใช่ไม่มีความกลัวเพราะว่าความกลัวมันมีแน่ถ้าคุณยังไม่มีสมาธินะสมาธินี่มาทีหลังหนึ่งมันต้องมีศรัทธาก่อนใช่ไหมในที่นี้หมายถึงความเชื่อแล้วก็ความมั่นใจแล้วจึงมีวิริยะคือความเพียรแล้วจึงมีสติแล้วจึงมีสมาธิแล้วจึงเกิดปัญญาอันนี้ก็เรียกว่าอินทรีย์ห้าอย่างสมาธินี่มาทีหลังนู่นเลยอันดับสี่สมาธิมีแล้วความกลัวมันถึงจะหมดไป ครับ แต่ตอนที่เราลงมือทำอยู่ยังไม่เกิดสมาธิเนี่ยมันจะได้ไม่ได้นะนี่เราก็ไม่เคยทำมีความกลัวแน่นอนฟันตรงไงเพราะว่ามันเป็นลักษณะของเครื่องขวางคือนิวรณ์นิวรณ์เป็นเครื่องขวางเครื่องข้องซึ่งมีมากมายบางทีก็อาจจะไม่ใช่แค่ความกลัวอาจจะเป็นความฟุ้งซ่านของตัวเราเองบางทีอาจจะเป็นการดูถูกของเพื่อนร่วมงานบางทีอาจจะเป็นการสงสัยไม่มั่นใจของคนในครอบครัวอันนี้มีแน่ก็จะมาเป็นเรื่องขวางที่ว่าจะไม่ให้ลงมือทำไม่ให้ทำจริงไม่ให้แน่วแน่จริงอันนี้ประชาหมายถึงทุกเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นการขี่จักรยานการลงว่ายน้ำหรือการขับรถเอาคนที่ขับรถไม่เป็นหรือว่าขี่จักรยานไม่เป็นเนี่ยคือแน่นอนบางทีมันจะแบบมีความกลัวในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นปมฝังใจมาตั้งแต่เด็กอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะหรือว่ายน้ำก็ตามเนี่ยก็เลยไม่กล้าลงมือทำที่ไม่กล้าลงมือทำนั่นคือวิริยะคุณไม่มีที่ไม่มีเพราะมันมีเรื่องขวางมีความกลัวเป็นต้นก็จึงบอกอยู่นี่ว่าเวลาที่เรามีความกลัวไม่ใช่ว่าเราจะมีความกล้าไม่ได้เพราะว่าความกลัวจะหมดไปก็ต่อเมื่อมีสมาธิก็ยังไม่เป็นสมาธิแล้วมันจะไปหมดความกลัวได้ไงแล้วจิตมันจะไปหาสมดุลได้ไงถ้าบอกคุณไม่ลงมือทำมันก็จึงเป็นปมเป็นอินเทอร์ล็อกกันอยู่อย่างนี้ไปไม่ได้ฉันจะลงมือทำฉันก็กลัวถ้าคุณไม่ลงมือทำคุณจะไปหาจุดสมดุลจนคลายความกลัวได้ไงก็ไม่ได ้ครับ ก็ลงมือทำเลยนี่แหละไอ้จุดที่จะผลักคุณให้ทำได้เนี่ยต้นคำถามที่คุณชงบนว่าเอ๊ะเราทำไมจะกล้าทำอะไรได้ยังไงคุณต้องมีความมั่นใจไงคุณต้องมีความเชื่อไงนั่นคือศรัทธา ครับ เราถึงจะลงมือทำได้ซึ่งการลงมือทำไม่ใช่ว่ากล้าบ้าบิ่นเพราะว่าศรัทธาต้องประกอบด้วยปัญญาต้องประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่ว่าเชื่องมงายหรือว่ากล้าบ้าบิ่น ครับ แต่ความเชื่อนั้นต้องมีหลักการมีวิทยาศาสตร์หนุนมีกลุ่มคนที่สนับสนุนอาจจะแบบคน2คนหรือแม้แต่ตัวเราเองก็ตามมั่นใจปฏิบัติในข้อนี้อย่างความที่ว่าการที่จะกล้าในการทำความดีอย่างเงี้ยนะคนที่จะทำความดีเนี่ยต้องใส่ความกล้าแน่นอนคือวิริยะเพราะว่าถ้าไม่งั้นคุณจะกล้าเผชิญหน้ากับความชั่วได้ยังไง ครับ เวลาความชั่วมันมาแน่นอนว่าคนเราจิตใจมันแบบยังมีกิเลสอยู่บ้างบางทีก็มีความคิดไม่ดีนะคิดจะด่าคนบ้างคิดจะโกงบ้างคิดจะแบบแทรกเขาบ้างคิดจะอะไรอย่างเงี้ยมันบางทีมันมีวาบๆมาวาบๆมาม ีครับ อันนี้ก็เราด้านมืดในจิตใจของเราทีนี้เราบอกว่าเฮ้ยแกอย่ามาเนี่ยเราจะให้มันสงบไปโอ้อันนี้คุณต้องใช้ความกล้าแน่นอนกล้าที่จะเผชิญหน้ากับไอ้เจ้ากิเลสความคิดที่ไม่ดีในจิตใจของเรา ครับ แล้วบางทีมันมาเนี่ยมันหลอกเราให้เราตามมันถ้าเราไม่ฉลาดนี่โอ้เราก็ตกเป็นเครื่องมือของมันได้เลยแล้วเราจึงต้องมีความกล้าแล้วไม่ใช่กล้าบ้าบิ่นแต่ว่ากล้าต้องประกอบด้วยปัญญาในการที่ว่าจะกล้าทำความดีไม่งอตามไปความไม่ดีคือสมมติว่าความไม่ดีออกมาเนี่ยนะเช่นคิดด่าคนคิดไม่ดีกับเขาว่าเขาคิดกับเราอย่างนั้นคิดบ้าบอคิดโกงคิดอะไรก็ตามเนี่ยแล้วเราก็ตามมันไปเนี่ยตามความคิดนั้นไปเนี่ยนะอันนี้คือคุณหงอคุณบอกว่าตามเพลินแล้วก็กลายเป็นลูกน้องของไอ้ความคิดชั่วนั้นไปเลยจิตใจเรานะนั่นน่ะคือไม่กล้าคือกล้าในทางชั่วไงกล้าที่จะทำชั่วเอาทำไมกล้าที่จะทำชั่วได้กลายเป็นมิจฉาวายามะ ครับ แต่ในขณะที่ถ้าสัมมาวายามะคือคุณกล้าที่จะทำความดี แล้วแน่นอนบางทีก็ถูกติเตียนอย่างกรณีในคำถามแรกเนี่ยว่าทำความดีแล้วทำไมบางทีมันไม่ได้ดีถูกติเตียนบ้างถูกว่าว่าเอ้ยทำไมจะมาสวดมนต์เอ้ยทำไมจะมานั่งสมาธิถูกก็แบบว่ารอบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะ ครับ ซึ่งในเคสแบบนี้พอถูกติเตียนแล้วแต่เราก็กล้าที่ยังจะทำความดีต่อไปในความกล้าแบบนี้คือประกอบด้วยความมั่นใจคือศรัทธาแน่นอนทำไปถึงแม้จะถูกด่าถึงแม้จะมีความกลัวแต่พอเราหาจุดสมดุลได้ในที่นี้คือตั้งสติไว้จนทำให้เกิดสมาธิความกลัวมันจะหมดไป ครับ มันไม่ได้หมดตอนที่เราทำนะรอตอนเริ่มทำเนี่ยมันยังไม่หมดแน่นอนมีแน่นอนความกลัวแต่พอเราทำไปถึงแล้วนั่นน่ะริชาร์ดเนี่ยพอไปถึงหัวโลกใต้ละสบายใจละถึงแล้ววนกลับมาอีกเนาะจุดนี้คือจุดที่ว่าเอาสบายใจละนั่นคือสมาธิคือสมาธิพอเราทำอะไรที่บอกว่าเราไม่เคยทำมาก่อนแน่นอนมีความกลัวแต่พอเราทำไปแล้วหนึ่งรอบสองรอบเฮ้ยมันหมูนี่ว่าหมูหมูไม่ใช่หมายถึงสุกรแต่หมายถึงว่ามันง่ายนะ มันง่าย เอาเรื่องง่ายๆเช่นขับรถอย่างเงี้ย ครับ คุณสุพลจำตอนฝึกขับรถครั้งแรกเนี่ย โอ้มือเย็นเท้าเย็นเลย น่านะ เหงื่อออกโอ้โหยากจังเลยแต่พอสักพักหนึ่งพอเป็นปุ๊บเรียบร้อย นั่นแหละตรงนั้นอาศัยความกล้าไหม ครับต้องอาศัยความกล้าก ลัว สมาธิกลัว นั่นนะทั้งกระจกกี่บานทั้งคลัชทั้งเกียร์ทั้งโอ้พวงมาลัยแล้วยังจะมีคนนั่งข้างๆคอยบอกโอ้คนข้างๆก็เสียงดังเรื่อนจะไปยังไงเนี่ยเพราะมันทุกอย่างแล้วถามว่าทำไมถึงยังกล้าที่จะไปทำ ครับเราก็มีจุดมุ่งหมายแหละครับว่านี่เราจะต้องขับรถคันนี้ให้ได้เราต้องขับรถให้เป็นเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับตัวเราเราก็ตั้งเป้าไว้อย่างนี้ น ั ่น คิดว่าเราต้องทำให้ได้พอทำไม่ได้ก็ต้องมีการไปสอบใบขับขี่อุ้ยขั้นตอนเยอะ นั่นเนี่ยคือความมั่นใจความเชื่อเราเชื่อว่าฉันต้องทำได้ มีตั้งเป้าไว้อะ นั่นน่ะ มุ่งหมาย พอเราตั้งเป้าปุ๊บเรามีความเชื่อไงถ้าเพราะว่าเราไม่ตั้งเป้าเราไม่ได้มีความเชื่อว่าเราจะทำไปทำไมเป้าหมายในชีวิตเนี่ยจึงทำให้เกิดความเชื่อคือความมั่นใจความศรัทธาข้อนี้พอคุณมีการตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าฉันต้องทำให้ได้โอ้ยจิตใจคุณมีความเชื่อแล้ว belief แล้วศรัทธาแล้วด้วยข้อนั้นเราจึงลงมือทำทั้งที่กลัวนั่นแหละจนกระทั่งว่าผ่านไป 2-3 ครั้งพยายามตั้งสติให้ได้เอ๊ะมันเลี้ยวไปทางไหนนะองศามันเป็นยังไงนะจังหวะมันเป็นยังไงนะทำผิดพลาดสัก 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้งชนบ้างอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวมันก็ได้ขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นมาลงตัวขึ้นมาปุ๊บนั่นคือเริ่มปรับสติแล้วคือเพ่งลงไปในจุดที่มันจะเอ๊ะยังไงมันถึงจะดีนั่นคือการตั้งสติของเราแล้วจนถ้ามันเข้าที่ทุกอย่างเข้ากันจังหวะการปล่อยคลัชเหยียบคันเร่งปรับพวงมาลัยดูกระจกอะไรต่างๆมันเข้ากันหมดเลยเนี่ยนั่นน่ะคือสมาธิคือสมูทละคือเข้ากันหมดละเพราะสมาธิคือความที่มันเป็นเนื้อเดียวกัน ครับ เนื้อเดียวกันเข้าด้วยกันนั่นคือลงตัวละในตรงเนี้ยมันจึงเป็นทักษะไงจึงเป็นทักษะขับรถธรรมดาก็อย่างนึงขับรถตู้ก็อย่างนึงขับรถผ่านโค้งก็อีกแบบนึงซึ่งเป็นทักษะที่เราต้องฝึกไปเรื่อยๆอยู่แล้วเนาะบางทีเราเผลอลืมฝึกไปบางทีมันก็กระตุกเหมือนกันก็ต้องปรับจังหวะให้ดีเช่นเดียวกันว่าจิตใจของเราเนี่ยมันต้องเอาธรรมะในข้อศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอินทรีย์เนี่ยมาใช้ในทุกเรื่องสามารถไปปรับใช้เรื่องการเรียนเรื่องการขับรถเรื่องการทำงานเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มจากตรงนี้ความกล้าที่เราเอาไปใช้ได้จากการที่เราต้องมีความมั่นใจคือศรัทธาแล้วก็ในขณะที่เรามีความกล้าเราจะมีความกลัวอยู่ในตัวเลยแล้วทำไปเดี๋ยวมันหายกลัวเองจิตเป็นอารมณ์เดียวก็เป็นสมาธิขึ้นมาจะได้ประโยชน์เดินบัง ครับต้องมีศรัทธาแล้วก็มีปัญญาด้วยนะครับศรัทธาคือความเชื่อแล้วก็เราต้องมีความมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความพยายามครับแล้วก็เราก็จะเกิดความสำเร็จนะครับในจุดหมายที่เราได้ตั้งเป้าเอาไว้และจุดหมายที่ตั้งเป้าเอาไว้เนี่ยก็ต้องเป็นจุดหมายที่ดีด้วยนะฮะต้องเป็นการทำความดีแล้วก็ไม่ไปเบียดเบียนใครนะครับเอาละครับมาดูอีกเรื่องนึงครับเรื่องของสถานการณ์โลกกันบ้างนะครับต่างประเทศเนี่ยที่จีนนะครับเขาก็จะมีการออกกฎหมายนะกฎหมายของเขาคือถ้าออกกฎหมายธรรมดาก็ไม่ว่าแต่ว่ากฎหมายนี้คือกฎหมายที่ห้าม คุณพ่อคุณแม่บังคับให้ลูกเรียนหนักจนเกินไปนะครับอันนี้คือโฆษกกรรมธิการกิจการนิติบัญญัติสังกัดคณะกรรมการถาวรประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนนะครับเขาก็บอกว่าเตรียมแล้วล่ะครับที่จะร่างกฎหมายในการส่งเสริมการศึกษาภายในครอบครัวโดยกำหนดให้ผู้ปกครองเนี่ยควรจะจัดสรรเวลาสำหรับเรียนพักผ่อนเล่นสนุกและออกกำลังกายของลูกๆเนี่ยอย่างเหมาะสมนะครับอันนี้คือเป็นกฎหมายที่จีนที่เขาเตรียมที่จะออกกันมาเลยนะฮะสำหรับการเรียนที่จีนเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหพระอาจารย์ค่อนข้างที่จะเคร่งเครียดการสอบเข้ามหาลัยเนี่ยมันถือว่าเป็นชีวิตของเด็กจริงๆนะแล้วก็มีเด็กหลายคนที่เขาบอกว่าโอ้ทุ่มเทเรียนพิเศษเป็นอย่างมากแล้วถ้าเกิดบางคนพลาดหวังในการเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนเนี่ยอู๋ถึงขั้นแบบฆ่าตัวตายเลยก็มีครับการเรียนในประเทศจีนเขาบอกว่าเคร่งเครียดมากนะครับจนทำให้เด็กบางคนไม่ได้พักผ่อนไม่ได้เล่นสนุกไม่ได้ออกกำลังกายใช้ชีวิตให้มีความสุขเลยครับเคร่งเครียดจนเกินไปจีนเขาก็เลยออกกฎหมายเนี่ยห้ามพ่อแม่บังคับให้ลูกเรียนหนักจนเกินไปพอเรื่องนี้เราก็จะมาดูว่าอุทาหรณ์จากเรื่องนี้ธรรมะกับการเรียนพระอาจารย์กรณีที่เอาเป็นธรรมดาพ่อแม่มีลูกก็อยากจะให้ลูกได้ดีใช่ไหมครับก็แนะนำให้ลูกไปเรียนแบบนั้นเรียนแบบนี้บางทีเด็กก็ไม่ชอบเด็กอยากเรียนสายศิลป์พ่อบอกเรียนสายวิทย์เด็กอยากเรียนสายวิทย์พ่อแม่บอกเรียนสายศิลป์อันนี้ผมเจอมาแล้วครับผมถนัดท่องจำแต่โดนให้ไปเรียนสายวิทย์เนี่ยคำนวณโอ้โหมันตกนรกทั้งเป็นอยู่3ปีแต่ผ่านมาได้ฮะม.4 ม.5 ม.6พอเป็นแบบนี้เนี่ยพ่อแม่ก็หวังดีแหละความหวังดีของพ่อแม่ด้วยความรักลูกด้วยบริสุทธิ์อ่ะก็ให้ลูกเรียนหนักๆเข้าโตขึ้นจะได้ดีทำแบบนี้นี่ถือว่าพ่อแม่นี่ทำถูกทำผิดทำบาปไหมทำบาปสำหรับลูกไหม คือหน้าที่ของพ่อแม่เนี่ยต้องให้ลูกตั้งอยู่ในความดีแล้วก็ห้ามลูกเสียจากบาปอันนี้คือหลักการที่พระพุทธเจ้าให้เอาไว้ให้ศึกษาศิลปวิทยาในที่นี้หมายถึงให้เรียนหนังสือทีนี้ในความดีความบาปตัวที่พูดถึงเนี่ยอะไรคือความดีอะไรคือความบาปความบาปก็อย่างเช่นการเสพยาเสพติดการไปทำสิ่งที่เป็นอกุศลอันนี้เป็นบาปก็ต้องห้ามลูกใช่ไหมทีนี้ก็มาเน้นเรื่องการเรียนการเรียนเอาง่ายให้ศึกษาศิลปวิทยาเออนี่น่าจะดีโอเคดีทีนี้ถ้าบอกว่าศึกษาศิลปวิทยาแล้วมันกลายเป็นความเพียรชนิดที่มากเกินไปความเพียรมากเกินไปเนี่ยไม่ดีนะอย่างที่ข้อเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องความกล้าคือความเพียรนี่แหละนะถ้ามันมากเกินไปมากเกินไปนี่ฟุ้งซ่านได้เป็นอกุศลธรรมน้องให้เกินไปก็กลายเป็นขี้เกียจได้ก็เป็นอกุศลธรรมมากไปน้อยไปไม่ได้จะเป็นบาปทั้งที่ว่าควรจะห้ามเสียจากบาปแล้วก็ให้ตั้งอยู่ในความดีเออคิดว่าให้เขาทำความเพียรมันน่าจะดีโอเคดีแต่ถ้าพุชมากเกินไปดันมากเกินไปกดดันมากเกินไปกลายเป็นบาปไปเสียเฉยก็อย่างกรณีที่คุณชมพลพูดถึงว่าฆ่าตัวตายบ้างมีปัญหาสังคมอุ้ยคุณชมพลเนี่ยปัญหาเรื่องเรียนหนังสือเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าฆ่าตัวตายนะยังเรื่องแบบเส้นสายยังเรื่องการโกงยังเรื่องการเรียนพิเศษยังเรื่องปัญหาสังคมอื่นๆบานเบอะตามมาเนี่ยเพราะฉะนั้นว่าทางกรรมธิการกิจการนิติบัญญัตินี่เขามีวิสัยทัศน์มากเลยในการที่ว่าออกกฎหมายสมัยใหม่ปานนี้ ครับ ที่ว่าเกณฑ์แน่นอนมันต้องแบบจะคิดยังไงใช้อะไรมาเป็นตัววัดต้องมีพารามิเตอร์อะไรต่างๆเสร็จแล้วจึง implement กฎหมายแบบนี้ขึ้นมาได้เนี่ยมันเป็นกฎหมายสมัยใหม่ที่พยายามจะหาจุดที่มันสมดุลมากเกินไปก็ไม่ได้ถ้าบอกว่าจะแบบปล่อยไปเลยเอาละแต่ว่าจะเขาเรียกว่าใช้วิจารณญาณเนี่ยกับวิจารณญาณของคนมันจะไปเท่ากันได้ไงมันก็ไม่เท่ากัน ครับ เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าจะใช้วิจารณญาณได้แล้วมันต้องมีกฎเกณฑ์ซึ่งเขาก็จะต้องมีข้อกำหนดละมากเกินไปกลายเป็นบาปกลายเป็นอกุศลกลายเป็นปัญหาน้อยเกินไปก็กลายเป็นอีกปัญหาหนึ่งสมมติว่าถ้าไม่มีการศึกษาเลยอ่ะโอ้ยบ้านเมืองก็อย่างที่มันเป็นมาคือจีนเนี่ยเขาพัฒนามาได้เพราะการศึกษาเนาะคนเขามีมากปุ๊บมีการสนับสนุนเรื่องการศึกษาเขาจึงเป็นประเทศที่ตอนนี้คือจะว่าเจริญกว่าไทยแล้วก็ได้นะสมัยแบบว่าเมื่อสัก30-40ปีก่อนเนี่ยเรียนบอกว่าจีนเนี่ยพัฒนาไม่เท่าไทยแต่เดี๋ยวนี้เขาเจริญไปกว่าเราแล้วโดยเฉพาะยิ่งในเมืองใหม่ใหญ่ๆเอาทำไมเขาถึงพัฒนาเร็วได้หนึ่งคนเยอะสองเน้นเรื่องการศึกษาแล้วก็ไปถูกทางทีนี้มันตึงเกินไปแล้ว มันเริ่มจะเป็นปัญหาเริ่มจะเป็นปัญหาความเพียรความกล้าการใส่ลงไปตรงนั้นมากเกินไปก็ต้องผ่อนลงลดลงเพราะฉะนั้นในจุดที่เป็นกฎหมายควบคุมเนี่ยพระอาจารย์ว่าดี ครับ ดีในเชิงที่ว่าอย่างน้อยมีเกณฑ์ในการวัดอย่างคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นเกณฑ์ในการวัดมันเป็นแบบเป็นหลักการอ่ะคุณต้องดูเรื่องบาปอกุศลนะคุณต้องดูเรื่องสัมมาวายามะมิจฉาวายามะก็มีทีนี้ว่าเกณฑ์ต่างๆในการวัดแล้วคุณจะออกมานำมาใช้เนี่ยคือบางคนถ้าไม่รู้เขาก็ไม่เอามาใช้หรือรู้บางทีก็ไม่รู้จะใช้ยังไงแต่พอใช้บังคับเป็นกฎหมายละอันนี้คุณต้องเอามาใช้ละเนี่ยจุดนี้ก็จึงเป็นจุดที่ว่าหน้าที่ของพ่อแม่ให้ลูกตั้งอยู่ในความดีห้ามลูกเสียจากบาปในขณะเดียวกันส่งเสริมการศึกษาแล้วก็อย่าให้มากจนเกินไปกลายเป็นบาปอย่าให้น้อยเกินไปจนก็กลายไปเป็นบาปอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเรื่องกฎหมายควบคุมที่ว่าควรจะออกจะมีเนี่ยคิดว่าเราน่าจะเรียนรู้จากจุดนี้ในประเทศไทยเราเนี่ยนะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราจะไปรอสภาผู้แทนราษฎรบางทีประชุมหรือว่าจะออกกฎหมายอะไรยังไงเราเอาเทคนิคเนี่ยมาใช้กับตัวเราหรือว่าใช้ในครอบครัวของเราประจันว่าเราก็ไม่ใช่ว่าใช้เฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนของลูกดูตัวเราเองนี่ก็ได้ว่าอะไรที่ถ้ามันมากเกินไปถึงความเปลี่ยนที่คุณปรารภมากเกินไปจิตใจเราเนี่ยจะฟุ้งซ่านจะไม่สามารถที่จะตั้งอยู่ในกุศลธรรมในข้อนั้นได้มันคือเกินไปแต่ท่านเปรียบเหมือนไฟที่มันกองใหญ่แล้วบึ้มบึ้มขึ้นแล้วคุณยังใส่เชื้อเข้าไปอีกใส่เชื้อเข้าไปอีกโอ้มันก็ยิ่งบึ้มบึ้มแบบไหม้มากขึ้นมากขึ้นไม่ได้อันนี้ก็ต้องหยุดต้องเบาลงในขณะเดียวกันถ้าบอกว่าอะไรที่มันน้อยเกินไปอะไรที่มันน้อยเกินไปคือในทุกๆด้านเลยนะคุณสมบัติไม่ว่าจะอุปนิสัยเรื่องการออกกำลังกายเรื่องการกินอยู่เรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงเรื่องการอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เรื่องการทำงานถ้าน้อยเกินไปแล้วมันดันกลายเป็นความเกียจคร้านขี้เกียจขี้คร้านแบบว่าจิตใจแบบซบเซาหงอยเหงาซบเซาหงอยเหงานี่คือท่านเปรียบเทียบกับลักษณะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าแต่ว่าจิตใจเนี่ยมันไม่มีกำลังใจในการที่จะทำที่จะอะไรต่อไปนั่นแสดงว่ามันน้อยเกินไปไฟกองเล็กๆเนี่ยยิ่งถ้าบอกว่าคุณใส่ขี้เถ้าลงไปมันก็ยิ่งจะเบาลงดับลงคุณต้องใส่เชื้อเข้าไปเห็นไหมต้องเติมเชื้อเติมไฟเข้าไปเพราะนั้นบางทีออกกฎหมายมาบังคับในกรณีนี้คือช่วยให้มันอยู่ตรงกลางแล้วตัวเราเองเราเอามาหลักเนี้ยมาปรับใช้ในชีวิตเราพระอาจารย์คิดว่าเป็นข้อดีเป็นข้อดีเช่นบาง ครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับธรรมชาติเรื่องของกาแล็กซี่อะไรต่างๆเป็นยังไงนะพระอาจารย์ครับเห็นได้ยินข่าวมาเหมือนกันนะ ก็คือว่าเขามีการส่งกล้องที่ออกไปสังเกตอวกาศเราสังเกตกาแล็กซี่ในภายนอกก็คือตั้งแต่เมื่อหลายสิบปีแล้วเขาส่งกล้องที่เรียกว่ากล้องฮับเบิลไปสังเกตดูดวงดาวต่างๆเพื่อจะสังเกตอาการที่ว่าจักรวาลของเราเนี่ยยูนิเวอร์สของเราเนี่ยมันขยายตัวออกไปและนี่ก็คือในปีนี้ปลายปีนี้เขาก็จะส่งกล้องตัวใหม่ขึ้นไปที่เรียกว่าเจมส์เว็บทีนี้พอเขาจะส่งกล้องตัวใหม่ขึ้นไปมีเทคโนโลยีใหม่ๆต่างๆเขาก็จึงการรวบรวมข้อมูลว่าในช่วงรอบ18ปีที่ผ่านมาที่กล้องฮับเบิลได้เก็บข้อมูลอะไรต่างๆมาได้เนี่ยเรามีความรู้อะไรเพิ่มเติมจากเทคโนโลยีตัวนี้บ้างเขาก็พบว่ากาแล็กซี่เนี่ยมันมีการชนกันหนุนที่ ปลายนู่นที่ไกลๆตรงจุดที่ว่ากาแล็กซี่ยูนิเวอร์สเนี่ยมันขยายตัว ครับ จักรวาลเนี่ยขยายตัวออกไปเนี่ยตรงกาแล็กซี่นู้นๆที่ไกลๆเนี่ยมันมีการชนกันของพวกกาแล็กซี่เกิดขึ้นแต่ซึ่งมันเหมือนกับไม่ใช่ไหมว่ารถชนกันด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วบึ้มๆอะไรเงี้ยให้เราเห็นนะแต่ว่าความเร็วของมันเนี่ยคือเนื่องจากมันใหญ่มากแล้วมันก็ไกลกันมากความเร็วมันสูงอยู่แต่ว่าความมันจะชนกันเนี่ยโอ้ยมันอีกหลายพันปีแสงแต่ว่าเขาสังเกตว่ามันจะมาชนกันชนกันรวมกันแล้วเหนือมันก็แตกกันแต่การรวมกันนั้นมันก็ชนกันเนี่ยมันเป็นอย่างนี ้ คือที่พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าต้องการจะพูดถึงประเด็นความไม่เที่ยงของโลกของเราเพราะว่าเราเห็นว่าอะไรที่มันจะว่าเที่ยงเช่นภูเขาท้องฟ้าพระอาทิตย์พระจันทร์ คือมันไม่เที่ยงหมดอะแม้แต่โลกของเราใบนี้สักวันหนึ่งมันก็ต้องแตกออกแล้วเขาก็ยังคำนวณถึงอายุของพระอาทิตย์ในที่เราได้รับแสงอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยนะสักวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะสลายตัวออกก็จะแบบว่าหมดอายุมันก็จะขยายตัวแล้วก็จะหุบเข้าแล้วมันก็จะระเบิดตึ้มขึ้นมาแต่นั่นจะไม่ใช่ว่าเร็วๆนี้แต่ใช้เวลาโอ้อีกเป็นหลายพันปีแสงก็ไปอีกนานเลยประเด็นในที่นี้ก็คือว่าแม้แต่โลกของเราเองโดยที่ปรากฏอยู่ในตำราคัมภีร์เรื่องของจักรวัตติสูตรบ้างสุริยสูตรบ้างที่จะระบุถึงความที่ว่าโลกเราเนี่ยจะมีการแตกออกถูกเผาทำลายจนกระทั่งแบบว่าเป็นหลอมเหลวไปหมดแล้วก็รวมตัวกันใหม่เย็นลงเย็นลงมีการเกิดขึ้นของมนุษย์ต่างๆจุดที่พูดถึงในข้อนี้คือว่าให้เราเนี่ยอย่าประมาทในวัยและชีวิตอย่าประมาทในวัยและชีวิตว่าเอ้ยชีวิตเราเนี่ยมันจะอยู่ยั่งยืนถาวรนานนะยังไม่เป็นหรอกโควิดนะเดี๋ยวฉันก็ไปนั่นไปนี่กินนั่นนี่ก่อนอย่างเงี้ยนะนี่คือประมาทในกายที่ว่ายังมีสุขภาพดีอยู่อันนี้คือประมาทในวัยแล้วฉันเป็นฉันก็ไม่ตายหรอกนั่นนี่นู่นอันนี้คือประมาทในชีวิต ครับ เด็กอายุไม่เท่าไหร่เป็นตายก็มีผู้ใหญ่คนแข็งแรงเป็นตายก็มีเราอย่าประมาทแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องโควิดนะยังเรื่องการงานโอ้ยบริษัทนี้ฉันจ้างงานฉันอยู่มาเป็น10ปีแล้วทำไมฉันเขาถึงจะไม่เอาอาจจะเอาไว้หรือจะเอาออกคุณอย่าประมาทอย่าประมาทในความดีว่าเอ้ยเดี๋ยวค่อยทำความดีก็ได้แหมตอนนี้มันยังไม่อะไรนั่นๆประมาทในความดีถ้าประมาทในความดีแล้วลืมทำความดีไม่ทำความดีอันนั้นมันไม่ดีเพราะว่าประมาทแล้วก็เท่ากับตาบอดประมาทแล้วเนี่ยเท่ากับว่าตายแล้วชีวิตเราอยู่ด้วยความประมาทนี่หมายถึงเหมือนมันไม่มีค่านะทำไมชีวิตเรามีอยู่แล้วเราจะเอาไปทำความไม่ดีโอ้ยมันจุดนั้นที่เราทำความไม่ดีนั้นไปมันกลายเป็นไม่มีค่าไปเหมือนมันแตกไปกาแล็กซี่ต่างๆมีอยู่อัดพอมันชนกันปุ๊บมันแตกแล้วมันก็รวมกันใหม่มันมีความไม่เที่ยงถ้าเราเห็นข้อนี้ปุ๊บปัญญาเราเกิดปัญญาเราเกิดปุ๊บเราคุณทำอะไรคุณทำความดีคุณทำความดีด้วยปัญญาที่เกิดจากความไม่ประมาทอันนั้นคือตื่นอยู่มันคือมีชีวิตที่ดีอยู่นะขณะนั้นเพราะฉะนั้นเราแบบเราศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์สังคมการเมืองเรื่องอะไรแล้วปุ๊บเนี่ยน้อมเข้ามาสู่ตัวเราดีว่าเอ๊ะแล้วตัวเราเนี่ยมันจะแบบว่ามันคงยั่งยืนถาวรหรอไม่หรอเราก็จะเสื่อมไปสักวันหนึ่งงั้นเราพยายามรีบที่จะทำความดีดีกว่าพอเราพยายามรีบที่จะทำความดีปุ๊บความดีเกิดขึ้นที่เราปุ๊บต่อให้ถ้าจุดเนี้ยเกิดแบบโลกเรามีอะไรมาชนปึ้มแล้วบึ้มบึ้มไปด้วยความรวดเร็วเลยเรายังสบายใจเรายังอยู่ปาสุขได้เพราะว่าความดีที่เรามีอยู่ในวินาทีนี้เราจะมีความมั่นใจในข้อนี้ทันทีเชิญบาน ครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวนะครับที่นำมาฝากกับผู้ฟังนะครับในรายการธรรมะรับอรุณในช่วงของสมการชีวิตทุกเช้าวันจันทร์ครับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ เชิญผ่าน